А зараз вашай увазе чарговыя старонкі кнігі чытае артыстка Ліка Пташук. Чароўны куфэрак. Раздзел 6, дзе гаворыцца, як усе бацькі ахнулі, як толі высунуў прапанову зрабіць аптэчку з малатка, напільніка, абцугоў і іншых лякарстваў. Соня адчула, што пасля дажджу яе робіцца мокрая панчоха на левай назе пад вялікім пальцам. Калі яна зняла дома чаравіка і агледзела яго, то ўбачыла ледзь значную пратаптаную дзірачку. Убачыла гэта і маці, і вядомая рэч зараз жа сказала: «Занясі ў рамонт». Але Соня нерухома сядзела з чаравікам у руках і думала глыбокую думу. Вось і прыйшоў час, калі трэба выканаць абавязак члена ТВТ. І зусім яно не так цікава, як здавалася тады, калі складалі статут. Важдайся цяпер, калі можна занесці ў майстэрну і нічога не думаць. Ну, чаго чакаеш? Нясі зараз жа, паўтарыла маці. Я не маю права, прашаптала Соня. Што? Перапытала маці, не ведаючы, як разумець гэтыя недарэчныя словы. Я павінна сама паправіць. Павінна? А хто ж цябе прымушае? «Мы далі абяцанне, што самі будзем рабіць падобныя рэчы», – з вінаватым выглядам сказала Соня. «А хто ж гэта пастанавіў?» – дапытвалася здзіўленая маці. «Мы самі склалі такі гурток», – маці усміхнулася. «Ці не гурток будзе ладзіць табе бацінак? Ты ж сама не ўмееш. Ці сама, ці з дапамогай таварышаў, а зрабіць павінна», – сарамліва адказала Соня. «Глупства нейкае прыдумалі. Відаць, няма чаго вам рабіць», – паціснула плячыма маці. «Ну, а хто будзе адказваць, калі вы яшчэ больш папсуяце?» «Ну, калі мы не здолеем, занясу ў майстэрню». «Ну, рабі, як хочаш, толькі глядзі, каб усё было ў парадку», – сказала маці і адышла. Соня сумным выглядам засталася сядзець. «Ну, як да яго прыступіцца? Ясна толькі, што трэба прыбіць латку». Але як гэта зрабіць, калі няма ні прыладаў, ні матэрыялаў, ні умельства? Першым крокам на практычным шляху было пайсці параіцца з Нінай, якая ўжо мела вопыт у гэтай справе. Ніна з вялікай ахвотай прыняла ўдзел, але зараз жа сама крыху збянтэжылася. «Каб цвік загнуць, дык гэтая справа мне знаёмая, а вось тут іншая новая работа. Ну, але нішто, давай абмяркуем». Пачалі абмяркоўваць. Перш за ўсё трэба было знайсці латку, але дзе і як яе купіць такую маленькую? Ход думак прывёў да старога рванага чаравіка, падэшву якога можна скарыстаць. На гэта мы парашылі. Другі пункт – малаток. Вырашыўся вельмі проста. Яго можна было дастаць і ў хаце Соні, і ў хаце Ніны. Больш складанае было пытанне аб драўляных цвіках. Ці можна купіць некалькі дзясяткаў, а купляць дзеля такой дробязі цэлую пачку не варта. Нарэшце ўсё ж такі вырашана было купіць пачку, бо спатрэбяцца ж цвікі і іншым членам ТВТ. Далей стала на ўвесь рост пытанне пра шыла. Гэта ж найважнейшая шавецкая прылада, у каго яго пазычыш? Відаць, трэба і яго купіць. «Я баюся, – сказала Соня, – што пры такіх умовах наш рамонт абыдзецца надта дорага, і бацькі стануць супраць». У гэты ж час прыйшоў Толя і зараз жа далучыўся да нарады. «Як відаць, – сказаў ён, – нам прыйдзецца стварыць спецыяльную агульную аптэчку, каб уваходзілі важнейшыя інструменты – малаток, напільнік, шыла, ну і гэтак далей. Паставім гэтае пытанне на нашай агульнай нарадзе». «А вось яшчэ капылы патрэбны ў такой справе», – сказала Соня. Толя задумаўся. «Такога добра можа набрацца цэлы воз», – прамовіў ён нарэшце. «Тады ўжо не аптэчка будзе, а вось цэлая аптэка. Не, без гэтага трэба абысціся, а ў дадзеным выпадку капылы зусім не патрэбныя. Маленькую латку і так прыбіць можна». У той жа дзень Соня, схаваўшыся ад маткі, узялася за работу. Настрой яе зусім змяніўся. Яна адчувала сябе ўпэўненай, вясёлай і пачала рабіць справу з вялікай ахвотай і зацікаўленасцю. Але праз некалькі хвілін увесь гэты ўздым згас. І галоўнай прычынай былі драўляныя цвікі, каб на іх ліха. Як не стукнеш па ім, ён абавязкова звернецца ці ў той, ці ў гэты бок, а калі трапіш яму акурат у галаву і яму няма куды падзецца, тады ён возьме ды зломіцца. Тады Соня надумалася спачатку папрактыкавацца. Узяла палена, да і давай садзіць у яго цвікі. Знішчыўшы іх некалькі дзясяткаў, яна перайшла ўжо да сапраўднай работы. Справа пайшла крыху лепей, і нарэшце латка сяк так была прыляпана. Падышла Ніна даведацца, як ідзе справа. «Ну што ж», – сказала яна, гледзеўшы работу з выглядам знаўцы, – «для пачатку нішто, але каб надзейней было, я параіла б увагнаць яшчэ некалькі жалезных цвікоў, а загнуць іх мы ўжо умеем». І калі падмацавалі латку яшчэ жалезнымі цвікамі, тады рамонт выйшаў хоць куды, а абедзве дзяўчынкі адчулі такое задавальненне, якога шавец не адчуе, пашыўшы нават новыя боты. Калі Соня паказала сваю работу матцы, дык тая вачам сваім не хацела верыць. «Няўжо ж сама зрабіла?» – паўтарала яна. «Сама!» – сарамлівым гонарам адказвала Соня. Калі прыйшоў бацька, маці прымусіла Соню падняць нагу, каб паказаць латку. «Сама!» – здзівіўся бацька. «Добра! Вельмі добра!» Для цёткі Ганны таксама трэба было падняць нагу. «Сама!» – перапытала цётка. «Глядзі ты якая!» Калі прыйшла суседка Кастусіха, Соня і перад ёй павінна была падняць нагу. «Няўжо ж сама!» – здзівілася Кастусіха. «Ай-яй-яй!» Праз некаторы час ужо загаманілі аб гэтым у суседніх кватэрах. «Здольная ў Даніловых дзяўчынка. Сама сабе абутак папраўляе, не трэба насіць шаўцу. Сама! Сама!» Знайшлася катэгорыя грамадзян, якія нават пацярпелі ад гэтай справы. То былі суседскія дзеці вучнёўскага ўзросту. «Глядзі, якая Соня!» – папікалі ў адным доме. «Яна сама сабе чаравікі ладзіць, а ты нават гузіка не хочаш прышыць!» «Ах ты, гультай!» – крычалі ў другім доме. «У людзей дзяўчынка і то сама сабе чаравікі правіць, а ты, лодар, толькі драць умееш!» Другі дзень звяно ТВТ засталося ў школе, каб пагутарыць аб сваіх справах. Бо кожны ўжо меў пэўныя дасягненні і спяшаўся расказаць аб іх. Пачаўся шум, беспарадак. «Чакай, братва!» – крыкнуў Яша. «Нічога так не выйдзе, трэба абраць старшыню і выслухаць даклады па парадку». «Ну дык будь старшынёй!» – крыкнуў Андрэй. «Згодны?» «Згодны, згодны!» – закрычалі дзеці, Яша прыступіў да выканання сваіх абавязкаў. Выявілася, што за гэты час усе паспелі ўжо што-небудзь зрабіць. Самым жа цікавым было тое, што ўсе гэтыя дробныя факты зрабілі вялікае ўражанне на бацькоў і суседзяў. Мы перагарнулі чарговыя старонкі кнігі Янка Маўра «ТВТ». Чытала артыстка Ліка Пташук.